baixamos un pouquiño a música. Sí. E vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Vale. Vamos ali con o noso correspondente, con ese apartado de quen che preguntou, que leva tamén o noso compañeiro desde ali, desde Monforte, Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, compañeiro. Aquí estamos agardando a túa participación. A túa chegada. De sempre. Que tal? Como vai eso? Vai ben, non hai queixa. Non hai queixa? Alégrome moito. Ben. Non hai queixa de momento. Bueno. A ver, tempo a queixar. Tampouco che van dar máis. Eso. Si te queixas. A maioria dos casos non é. Si, non, dite. Por moito que me queixo, non vai me dar o mismo. Sí. Por eso, xa que nada. Bueno. Pois podemos queixarnos e podemos falar, pero o importante é que esta nosa corresponsalía en Monforte de Lemos sempre ten moitísima acollida. Ten boa acollida. Sí. Pois, pues, para iso facemos, non? Claro. Eso. Para que nos feliciten. Eso, para que nos critiquen de vez en cuando tamén, que bon. Sí. Bueno. Como van, por certo, como van os calzotes? Como van eses calzots que... Sí, que xearon ou non xearon? Os calzots resistiron. Ah, bueno. Pero vense con pouca forza este ano. Vaya. Bueno. Xa temos data para facela. Ah. Vamos facela o día 30. Muy ben. Bueno. Bueno. Que estamos xa na recta final. E a ver os que sobreviviron e a ver os comensais que somos. Muy ben. Que bueno, para traballar a terra non aparecen voluntarios. Poucos se apuntan, verdad? Sí. Para beber o... Vai haber que poñer... Sí. Límite, eh? Hombre, sí, como, claro. É como o asunto do viño, non? Sí. O de dar sulfato, sí. Sí, para beber hai moitos apuntados, pero para dar sulfato... Para dar sulfato, pois isto pasa igual. Sí. Para cementar os calzós, para calzalos... outros traballos non aparece ninguén. Sí, pero... Agora, cando dis calzotada tal día, apúntame, vou tal, nunca no, me dis, a ver se me avisas para o que ven. Eso. Sí. Cago na mar, eh? Sí. Hombre, bueno. Os caldos feitos que ven se anda. moi ben. Bueno, vamos alá con Galegos no Baix, que non é un programa calquera, eh? Non. É viño de outra Cuba, eh? Sí, ese sí que é viño de outra Cuba. Neso andamos. Bueno, gostou vos a ilustración do outro día? Sí, claro, hombre. Tardei, a ver, teño que pedir disculpas porque aquí o, en principio, a filosofía da colaboración é tela rematada, pois, durante o programa, bueno. Pode ser, antes de rematar o programa, xa colgala na páxina de Facebook. Pero bueno, outro día quixen currala un pouco máis. Sí. Entón, pois... É ben. Pois así tal vez. Ben. Bueno, pero... Muy ben, repetido. Muy ben, hombre. Si vin un WhatsApp... Sí. De Dani Domínguez, alias acumado Tariro. Que recoñeceu nos dibuxos a Dani. A coñecidos seus, evidentemente. Claro. Este odobombo é fulano de tal, e a máscara é fulana de tal. Está ben. Ese é que o retratei ben. Iso quer dizer que o teu traballo ten... Ten potencia e ten... Minuciosidade. Sí, ahora, a ver se acabamos de falar, ou se non esta tempada xa acabar así, sí. Pa fusionar as páxinas de Facebook. Vale. Porque... Sí. Vale, non sobra, non? Claro. Cada unha pois é dun dos colaboradores, sí. Ou tal. Pero bueno, para igual facer forza. Sí. Perfecto. Armando como a ten como perfil persoal, pois sí. Entra máis xente como páxina e tal. Sí, vale. Sí. Pero bueno, xa... Xa iremos a ver, o caso, a ver se nos o caso perfeccionamos nestas técnicas, sí, señor. Sí, exactamente. Sí, bueno, empezamos ven. Logo cos... Gústame, non me gusta. Ti mismo. Empezamos logo. Amo. Quen che preguntou, pois... Eso. Ninguén fago o que me peta. Eso. A ver, mira, empezamos con Gústame logo. Muy ben. Gústame, por exemplo, aparte estamos neste mes, o mes da muller, non hai moito que foi 8 de marzo, pois aquí, moi preto de Monforte, no sur de Lugo, en Quiroga, deus unha noticia esta semana que bueno, que destas positivas, destas que nos gustan, e que ten que ver un pouco co camiño, o bo camiño cara á igualdade, non? uh-huh. A confraría do viño de Quiroga abre as portas ás mulleres. Ah, sí. Por primeira vez, dende que se creou, creo que hai 6 ou 7 anos, uh-huh. Unha muller, María Balbina Álvarez, enxeñeira uh-huh. agrícola, será membro, será confrade deste colectivo. Uh-huh. Había 3 candidatas a entrar. Despois dunha reunión desta confraría e unha votación, decidiron que unha desas 3 pois sería admitida. Segundo nos comentou esta rapaza María Balbina, para poder entrar había, segundo os estatutos da asociación, tiña que haber antes unha vacante. Deu uh-huh. esta vacante, había 3 opcións e ela foi a máis votada uh-huh. e vai formar parte desa confraría que todos homes. Semella un pouco en a creación a cando escoitamos falar destes, como lle chaman a os vascos, a estas sociedades gastronómicas, sí, non? Sí, sí, sí. Pois a filosofía debía ser parecida, entón eran todos homes. Sí, sí. Bueno, criticouselles bastante. Que é a confraría do viño de Chantada ou de Quiroga. De Quiroga. Uh-huh. Que será, que por certo, a Feira do Viño de Quiroga coincide, como sabedes, na Semana Santa, será 20-21 de abril. Ajá. Pois ben, deusa vacante, era unha das candidatas, fixeron unha reunión para decidir que en dos 3 entraba, a máis votada foi ela. O sea que xa é, digamos, vai ser unha membra, unha confrade desta confraría. Moi ben. O día 6 de abril, na Casa do Concello, farán os honores, poñerán bueno. ya capa, sí. e o sombreiro, bueno, unha parafernalia que a verdade que bueno, crearon esta asociación que en principio a súa función é seleccionar os viños que formarán parte da Feira do Viño, uh-huh. de entre os que pues, se presentaron pa estar presentes na Feira do Viño, hai que escoller, seleccionar pois un número que non teñen cabida a todos. Claro, claro. Entón, pois esta confraría, unha das funcións que ten é seleccionar de entre os presentados aqueles viños que van ter opción a un stand, a un posto, para vender, dar a coñecer o seu viño artesán. Lembremos que en Quiroga os viños que se expoñen, que se mostran, son artesáns, son caseiros. Sí, sí, sí. Son dos paisanos, non son de bodegas profesionais. Pois teñen a opción de pois eso, de vender, de dar a probar os seus viños na mostra da Feira do Viño. Moi ben. E pois tamén fa un acto así moi protocolario, moi vistoso, uh-huh. que todos os confrades coa súa capa e o seu sombreiro desfilan, fa un desfile por Quiroga, uh-huh. un pouco da antesala da Feira do Viño e tal. Bueno, estas cousas que axudan son máis vistosas que outra cousa, pero que axudan un pouco tamén a darlle bombo a algo tan importante para Quiroga como é a súa Feira do Viño. Moi ben. Pois bueno, unha muller. Unha muller que xa entrou precisamente nesa confraría que antes era solamente era masculina. Solo de homes. Moi ben, moi ben. Pois agora verá unha muller dentro. Vale, vale. A ver se revoluciona. Moi ben. Tamén me gusta que tamén me gusta outra cousa que me gusta, que o Festival de Cans bate o seu propio récord de curtametraxes inscritas. Este ano son 255 as producións galegas que hai inscritas para participar neste festival cinematográfico de Cans, que xa, bueno, é un clásico en Galicia, que está chegando a unha repercusión impresionante e que, bueno, que tanto Cans como Porriño, casi me atrevería a decir, se queda pequeno pa esta celebración, pa esta actividade deste festival. A organización segue buscando patrocinadores a través da campaña Apadriña un Jalpón. Ajá, ¿no? Entón, pois, está aberta, invitan a xente a botar unha man, a facer, digamos, aí un escote para contribuir a manter a organización do evento. Será entre 22 e 25 de maio, en Cans é unha parroquia, un lugar do Porriño, das 255 producións galegas que se presentaron, 85 son curtas de ficción, 49 de non ficción, 12 son de animación e hai 87 videoclips presentados. Carai. No, ¿eh? O sea que o Festival de Cans segue batendo récords. Sí, sí, sí. Tambén me gusta que as vendas de carne ternera galega medraron por riba dun 3% no ano pasado. A indicación xeográfica protexida, ternera galega, destaca os datos positivos e máis nun contexto de diminución do consumo de carne a nivel xeral. Sabedes que está baixando bastante o consumo de carne, está baixando ata en Galicia. Que aquí xa sabedes que calquera cousa menos veganos. Sí. Ainda que todo muda e todo evoluciona, xa se empezan a ver. Sí. Ainda que é mala terra para os veganos, tamén hai que dicir que é difícil convivir, ainda que temos moi boa verdura, temos moito verde onde sí. escoller, pero de momento a carne leva esa palma. Pois bueno, dentro deste contexto de diminución do consumo a nivel xeral, os datos son moi positivos. Ternera galega pechou 2018 con un aumento do 3,4% tanto en certificacións como en comercialización de carne. O valor económico en primeira venda estiman xa na IGP que rondou os 122 millóns de euros. Lugo é a provincia con maior peso tanto a nivel productivo como industrial. Sí. Tamén nos podíamos imaginar. Claro, lógico, ten tamén máis. Ahora que máis fala de eso de veganos, un día en Navia, no restaurante Escola en Navia, diciño o dono, diciño, fai comida vegana, dice, ai, se usted se quere comer verde, tiño un prado aí pode ir comer a él. Así lle chantou, non? Sí, así lle chantou. E dixolle, ei, que come ese puxeiro de callos, de callos con garbanzos, pulpo, tal, non sei que, non sei quantas. Pero eu fízome gracia cando lle dixo do prado. É o que ti dis que... Aquí a xente ten xa retranca, Pero algún de fora que non nos coñeza débese quedar, como diría un catalán, amb tres pals de nasos. Sí. Pero, escoita, diste que Galicia non se prodiga precisamente o veganismo. Pero sí, hai moitísimas leiras, coño. Sí, sí. Hai moita leira onde pacer. Por eso digo que... Tamén te digo, o que non quere... Moita verdura. O que non come, porque non quere. Moita verdura. Sí. Señor. É moito grelo. Por eso digo, é moita e boa verdura. Sí. Entón, claro. Ya. Veña. Bueno, que máis? Outro gústame. Estamos que o tiramos hoxe. Anda. O The Times, o famoso The Times, gaba Sargadelos. O sea, que bueno, que deixa moi arriba Sargadelos como cerámica que é ben coñecida por todos, bueno, unha das nosas xoias da coroa fora do país. O suplemento de luxo do xornal británico destaca nunha reportaxe a encantadora porcelana do grupo Sargadelos. O suplemento, concretamente, o suplemento de Times Lux do xornal, publicou unha mención sobre o deseño das creacións desta cerámica galega. Destaca que é unha cerámica feita a man, evidentemente moi artesanal, que trascende a súa función. Claro. Evidentemente que, como sabemos todos, é desas cerámicas tan espectaculares, tan ben feitas, tan bonitas, que poderlle dar uso, pero ao mesmo tempo xa no tema decorativo creatividade son unha pasada, o sea, vale para decorar e pa como servicio. Sí. De feito, hai casas, falando de Sargadelos xa como anécdota, vos tenedes tamén moitas que contar, que ás veces a xente dalle apuro sacala da vitrina. Sí. Porque ten casi como exposición. Está como exposición. Claro, sí. Non sei se atreverme a dicir que haberá casas que eu creo que nunca comeron nela. Sí. Por decir a baixela. Sí. No, é que é así. Eu coñecas para eventos moi especiais, días destes especiais, vamos. Sí. Eu coñezco casas que esteñen ali de exposición. Claro, estás comendo nuns pratos que antiguamente eran de cristal, de esos de berco, como lle chamaban. Digo, é porque tes a vaxela. O Duralés toda a vida. Digo, porque tes a vaxela esa aí. É precisamente unha cousa de agradecer precisamente que un xornal de tanta tirada é tan importante. É certo, exactamente. Aí está o importante, o que me gusta a noticia, que bueno, que falemos nós, que se fale no bar, que pase de tradición de pais a fillos, sí, que relacionemos con Galicia e con algo donoso e tal, está ben, pero que trascenda xa a nivel internacional, pues, global, sí, sí, sí. Un xornal da trascendencia de Times, pues fale, cite, recomende, gabe, en este caso, os Sargadelos, pois pues, axudaralle moito, de paso, bueno, algo tamén repercute nos galegos e galegas. Muy bien, ahora entro con no me gusta logo. Muy bien. Vale. No me gusta que 4 de cada 5 mozos galegos están dispostos a emigrar. Uf. O sea que, bueno, diré, de non descubres nada. O como diría mi anai, quedou xa cabeza descansada. Este titular, decímolo aí 20 anos atrás, bueno, todo normal. Sí. Decímolo hoxe, tamén o creemos, e por desgraza diremoslo dentro de 10 anos e seguirá sendo vixente, senón sí, peor. Sí, sí. En calquera caso, segundo o quinto informe John Busing Talents sobre actitudes e tendencias dos mozos preuniversitarios, 4 de cada 5 galegos ven con vos ollos marchar fora a mellorar no tema laboral, a buscar sa vida, a buscar un bon emprego, etcétera, etcétera. Sí, sí. A porcentaxe de mozos, mozas que marcharía para traballar fora é dun 78,71%. Eso traducido, que vos digo, 4 de cada 5. Por provincias, Pontevedra con 82%, e onde máis dispostas habería para emigrar. Vaya. Supoño que tamén hai máis formación. Eu sempre pensei que sería Lugo ou Ourense. Chama un pouco a atención, pero supoño que tamén hai máis mozos, mozas formados, con carreiras, que están aí estancados, e, bueno, están pedindo a berros, por decirlo de algún xeito, sair fora para mellorar. Sí, señor. Para abrir horizontes, desenvolverse profesionalmente como debe, tal cual. Pero, bueno, qué triste, que non me gusta, que, bueno, que 4 de cada 5, que moito, están pensando directamente en emigrar. Lembrame a unha viñeta que fixera hai moitos anos, que segue vixente, evidentemente, como que acabamos de dicir, no que ves a un rapaz, digamos, abrindo os agasallos o Día de Reis, un rapaz galego, e un dos agasallos é unha maleta. Vai, e di o neno, me cago na mar, como saben os reis que quero emigrar? Eso digo. Pues un pouco eso, ¿no? Mira que inteligentes os reis. Vaya. Non lle pedín a maleta, pero saben que necesito, Sí. Vou a necesitar, pues bueno. Hai que botarlle un pouco de humor, senón. Vale. Sí. Sí, sí, sí. Que máis non me gusta? Pois mira, que aumentou un 50% as queixas dos cidadáns sobre o tratamento recibido pola Xunta. Tamén me parece moito. No 2018 houve 1104 queixas e 113 suxestións sobre o funcionamento dos servizos públicos a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia. Por consellerías, a de Política Social encabeza o ranking. Bueno, todo ahora, pues, relacionámolo, todo o funcionamento dos servizos sociais, sobre todo a sanidade, que ahora está, sendo, digamos, motivo de movilizacións, críticas, etcétera, etcétera, pues, é unha das consellerías de Política Social a que encabeza o ranking de queixas dos cidadáns galegos. Pois eso, non me gusta que aumentara tanto, un 50%, as queixas sobre o tratamento recibido pola nosa Xunta. Que máis non me gusta? Pois que o número de denuncias por violación en Galiza medrara un 27% o ano pasado. Os expertos alertan dunha proliferación das chamadas manadas. O dato este do que acabo de comentar saiu segundas xornadas de prevención e sensibilización sobre violencia sexual na mocidade, e xornadas realizadas no campus de Ourense que pertence á Universidade de Vigo. Foi esta semana, e sacáronse varias conclusións, tratouse o tema, pois, das agresións sexuais, da igualdade, etcétera, etcétera. E coincidindo, bueno, con que esta semana sabedes que, bueno, o 8 de marzo, pois, celebramos o Día da Muller, e fixademos vos tamén que coincidencia, que mala, tremenda, tráxica coincidencia, que de este venres 8 o domingo houve 3 mortes por violencia de machista. Claro, claro. Sí. Eduard de las Galegas, unha de Sober, que morreu asesinada en Madrid, sí, e outra en Valga. En Valga, sí. O sea que tamén, pues eso vos digo, tráxica coincidencia que... Caldúas eran galegas. O 8 de marzo da muller, esa misma fin de semana, pois asesinan a 3 mulleres. Terrible. Pois nesas xornadas, entre outras cousas, algo que me chamou a atención e que creo que é importante, que igual sabemos, ¿no?, pero para lembralo, o presidente da Fundación Iniciativa Social dicía que violación sempre houbo, non é que se estea peor que antes, avanzouse e avanzase moito, de forma moi lenta, pero bueno, hoxe hai má repercusión mediática, claro, igual se lle dá máis importancia, pero que sempre houve violacións, por desgraza, saberá, hai que recortar o máximo posible para que non as haxa, non? Pero que, claro, que temos que pensar que alguna vai haber, e que hai que combatilas e evitalas, evidentemente. Hombre, claro. Segundo él, poñía o acento en que compre moita máis educación sexual, non hai que dar por feito que os nenos, os mozos, nacen e adquiren a educación sexual por arte de Billy Berloque. Sí, claro. Hai que dar esa educación sexual que non se ten e que se suple hoxendía coa pornografía. Carai. Non se nace aprendido nada. Non. Para aprender, pois buscas lugares onde crees que ti podes aprender. Sí. E segundo él, pois acúdese pois a malos lugares para ter coñecementos neste caso sobre o tema sexual. E é certo que estou vendo por aí en colexios, escolas, etcétera, que parece que se está facendo caso a esta chamada atención e están empezando a darse obradoiros de temática sexual para nenos, para adolescentes, e incluso tamén enfocada a pais para que, bueno, para evitar os fillos e tal, e non proliferen como están proliferando, que din que fenómenos como das manadas, ahora está de moda, desgraciadamente, pero que todo eso, con bastantes números, ben relacionado pues co uso e abuso da pornografía, e pensar que, bueno, que a pornografía é un pouco a realidade, por exagerarlo un pouco, non? Sí. E entón, pois claro, queremos imitar a pornografía, como que se queremos imitar a Superman ou un superheroe, pensamos que podemos voar, ou podemos levantar un trator. Yeah. Pues, na sexoloxía pasa, supoño, un pouco parecido. Sí. Vemos segundo que cousas e pensamos que se poden traducir a vida real. Sí. E non é. Sí, desvirtuar precisamente... Como aquel paisano que lle decía outro, falando, supoño, que dunha película pornográfica, biche que... Viche que atributo tiña ese tipo, viche como non daba feito. Dicía yo outro, cada un ten o que ten e fai o que pode. Eso. Como non tomes como exemplo eso, nin queiras ser igual que a él, non? Non. Se vale este exemplo así un pouco zafio, se queres. Sí, pero... Bueno, pa ilustralo, non? Sí. Pero vaya, e ata aquí os gusta menos me gusta de hoxe. Moi ben, pois bastante abondosos hoxe, Sí. Hoxe sí. Estamos que lo petamos, como dices. Para rematar, teño de fraseoloxía, que o teño un pouco esquecido. Bueno, que me gusta, non do feito. Vaya. Título, peticións formais. É moi curto, Peticións formais, bueno, formalismos, que nos leva a pensar pois no tema administrativo, non? Hacer un escrito, pedir algo, unha solicitude, unha declaración, etcétera. Bueno, pois hai un tempo reparei en dúas expresións moi enxebres que teñen relación con esto que vos digo, co léxico administrativo. E escoitelle a un paisano solicitar a alguén que, eh, que, se, que se emprega para dar a entender que amosamos oficialmente un interese por outra persoa. Por exemplo, achegouse a rapaza da barra e solicitouna. Ou Brais estivo na casa dos Carballo e solicitou a Iria para casar. Pois, a ver, hoxe eso non entra en moitas cabezas, non? Pero daquela era, supoño que tamén o formalismo chegaba a estes niveis. Que xa había que, bueno, non sei se por escrito, pero con eses formalismos. Sí, sí, e dicíase tal cual, solicitar a alguén. Que hoxe, claro, hoxe, se me apuras ou me apurades, casi ata podría ser ofensivo. Sí, sí. Que vai contra a igualdade. Sí, pero bueno, daquela dicíase. E outra frase... cursar algo alguén. Sí. Cursar ou non. Empregada co sentido de que o receptor das nosas peticións ou mensaxes poda emitilas ou non, darlles ou non curso, evidentemente. Por exemplo, Manolo fixo unha broma ao Xan, pero este non lla cursou. Ah, vale, vale, vale. Sí. É como cando hoxe Non seguiu o rollo, vamos. Claro, cando hoxe dicimos, alguén di unha afirmación e outro di, pois cómprocha. Ou non xa compro. Non, como, vale, convencícheme, pareceme boa, convincente, doucha aprobación. Ou non, ou ao contrario, non xa compro, porque non me convences, non lle vexo argumentos, nin peso. Pois, esa frase, que tamén parece que queda como moi antiga e tal, usar ou non algo, pois, ven un pouco a dicir eso, que o receptor da nosa mensaxe admite ou non, cursanola ou non la cursa. Está ben. Faz un chiste, o collen ou non o collen, pois cursou mo chiste, pois non mo cursou. Non mo admitiu, non mo colleu, non mo pillou, ou que sexa. Un formalismo que dentro da fraseoloxía, pois, nun momento determinado, está desbotándose, por así decirlo, non? Claro, é que isto, a ver, dígades, bueno, isto xa non se ve, isto queda xa un pouco para a historia. Vamos a guardarlo aí de exposición. Sí. porque non se di, pero bueno. A mí, importante que quede aí. Sí, sí, recuperar cousas que teñamos na nosa fraseoloxía, non? Sí, claro. E agora mira, veame a cabeza, que tamén pode ser outro gústame para rematar. Sabedes que bueno, a librería Couceiro de Compostela cumpriu 50 anos. Cumpre 50 anos. Sí. En unha entrevista que lle fixeron, fitas, moitas que lle fixeron aproveitando esta efeméride o Couceiro, Jesús Couceiro, o pai, o que abriu por primeira vez Couceiro, que ahora tamén está ali, pero que na leva son os fillos, dicía na entrevista, supoño que lle fixeron moitas, pero bueno, como conclusión destas que queda para a vida, que pode servir tamén de ensinanza para calquera de nós e para moitos que nos escoitan, no traballo, porque el deixou un traballo que tiña, creo que era de comercial, e decidiu, porque lle gustaballe os libros, estar entre libros, e a lectura, era un, pues eso, todo sentido, darlle un sentido intelectual á súa vida, deixou un traballo que tiña e apostou por montar a librería. Pois ben, dicía, no traballo é onde tens que buscar a felicidade, porque fora del queda moi pouco tempo para gozar. Se tens un traballo no que gozas, non é traballar, é gozar. Claro, é tanto. Pois aí hai que dar logo esa reflexión final de Jesús Couceiro, que apostou todo a vender libros, folle ben, aguanta, e bueno, eu xe puse unha das librerías, co mal que está o sector, que resiste, neste caso en Compostela, e que ten ali un edificio que vos convido a visitar, se non o visitaste en algunha ocasión. Sí, xa... Con cinco plantas, bueno... Espectacular. E dentro das propostas que ti sempre faz para a fin de semana, que bueno, Galicia está chea delas, pois aí perto de algunha? Esta fin de semana eu estou libre. Ah, vale. Non sei, a verdade que nin o mirei, non sei se hai algo por aí. Hai algún entroido retrasado, por exemplo, aquí en Monforte, nunha parroquia, fago entroido de piñeira, e aproveitan, eso xa eu creo que é un pouco un plan, pois, entre aspas, oportunista, sabendo que xa esmoreceron todos os entroidos, pois montan esta fin de semana unha festa verbeneira, en plan entroido para aquel que quedou aínda con ganas, pois aínda pode recuncar. Claro. Ou que chegou tarde. Pois pues, o que máis hai é pues, como actividades relacionadas coa muller, que agora claro. Pues, se estenden ao longo do mes, pois pues, hai pues, proxeccións, charlas, etcétera, etcétera. Muy bien, pero muy bueno, bien. Así festas gastronómicas no mirei. Igual sí. Alguna poderá haber. Sí, bueno, plan, siempre pero... hai. Cada fines de semana siempre hai. Y ahora, a partir de ahora xa, bueno, xa vos digo, bombardeo das feiras do viño, a da tenreira aquí en Láncara, tamén en breve, a da carne o caldeiro de Carballedo, bueno... Xa vos seguir dicindo. De momento, imos dar esta fin de semana de relax. Muy bien. Eso. Perfecto. Bueno. Nos vemos con forza. Escoito por logo. Veña, seguimos. De acordo, seguimos. Veña, unha aperta. Graciñas. Graciñas, xa semana de relax. Hasta luego. Hasta luego. Viño. Radio Sambor.